نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. موعظه و تبلیغ وقت تمام متعلان اذان اول وقت ہیں. آنچه از آیات الهی و روایات نبوی در این مدتا بیان کنه بودتا، هرچی اللہ تعالی جل شان ہوئے مرضی مطابق و از دستورات دین مبین مطرح بوده، الله پاک عمل توفیق عطا بفرمانی. من یه وقت حاضری اظهار تأسف یکی بر شهادت ناگهانی یکی از علمای برجسته پاکستان، بلوچستان و پاکستان، تومب آسیاباد، مرحوم مولانا احتشام الحق آسیابادی، به دست اشرار آن منطقه شهید بوغا در مقابل حق گویی و تأکید بر مسئله امنیت. دومی، اظهار تأسف بر ناامنیه که در این شهرها که ما شما زندگی کنگی، که از مدتهای ناامنی در سطح شهر در حال ادامه این، ولی از طرف مسئولین امر هیچ گونه چاره جویی در رابطه با این موضوع انجام نگیرگی. اگر گاهی کسانی یعنی این تریبون پشتا وطن نمایش دهن چاردانک فیلم گرن تو عکس که ما در جهت امنیت چار کلمه حبر کتو، در مرحله عمل هیچ گونه اقدامی وجود نداری. در مدت کوتاهی حداقل 8 تا 10 نفر انسان بی دفاع مظلومانه به دست اشرار ناجوان مرد و دزدان و سارقین مسلح به شهادت رسد، که در میان اشام چند وقت پیش یکی از شکار ای افراد ناجوان مرد، یک مامور در حال خدمت خود نیروی انتظامیه و مسائلی که مربوط به عامت و ناس، وقتی که آنی جلوگیری مبی و به موقع اقدام مناسب انجام مگیری، فرد خاطی و متخلف در برابر مردم و مسئولین احساس مسئولیت نکن، آخر آتش روشن کنو که جنده لوگا هم آتش جن تو سوچی تی و بونیده. مردم یک زمانی، همین زمان ماضی قریبا، چه ایران شهر وضعیت ناامنی و نگرانت، ولی الحمدلله احساس بی که هنو مردم با اقدامات مسئولین متعهد و همت مردم، همکاری مردم، الان تقریبا یکی از شهرهای امن ایران شهر. و همان ناامنی که ایران شهر ضرب المثل بود در رابطه با آئی، مروچی در چابهار این وضعیت احساس بودی. و شی بدون شک تردید، اول بی تفاوتی شما مردم من شما که دزدا، اشرارا، سارق مسلحا وتی بغل دستا گندی نشتا میشمه همساهگی و میشمه دب زیب کشتر و اصلا مهرن تو هیچ کسی یک جای نه خبری رسینی نه اطلاعی رسینی و حالت همیشه این که هر کسی فکر کن که به من چی. اولی تقصیر و گناه عظیم ای مسئله هر انسان یه خون ناحق ره چگوی اولی گناهی به پای من شما همی مردمی که نماز بزار که ادنشتگی نویسته گوی تو یه جرم دردن من شما هی. ثانیا به مسئولین امره، به حاکمیت شهره، فرماندار شهره، رئیس انتظامی و نظامی شهره، مقامات امنیتی شهره. بالاخره من این خبر را به عنوان یک هشدار، به عنوان یک فرد در حد وقت مسئول پشت این تریبون اعلان کنم که مبید خدا مکن آروچی که مگه شما درستان لوگانا این آتش خطرناک آتش بدن تو این بی تفاوتی و بی احساساتی جرم تا ما شما مسوچینو گرفتار مبی. بلوچی بدلی آیات و روایات و احادیث و علم سیاست در جای وقت این بلوچی ساده این بتلی آتش وقتی که لده کپی آسم لده کپی تر رو خوشک نزم مکنی عزیزان من ای بی تفاوتیانا کوچکترین خطا در رابطه با مسئله امنیت شما در این شهر در اطراف شهر در روستای احساس کو شما هر یکی وظیفه شرعی و مسلمانی و قانونی شما دین تقاضا ایشین که اگر شما شخصی وسه نرسی شما توانت داره بعد به مسئولین امرائی حبرائی اطلاع برسینی و با مسئولین و با نیروهای امنیتی نظامی و انتظامی شهر همه هنگی تنگا تنگ بعد شما داشته ببی. اگر نه ای خاک برسری ای ذلت ای محکومیتی که مروچی احساس بی اشی گناه شما درستانی گردن توقه و این لعنت درستن سر نازل بی. کسی که یک مسلمان یه خون بنا حق زمین یک قطره خون ریزی ملعون در بارگاه الله تعالی. کسی که انسان یه کشی چقدر انسان آخر چطوری مسلمانی آیی که اسلحه گیری به دستاوتی برادر مسلمان بنا حق بخاطر یک موبایل، بخاطر یک موتور سیکلت، بخاطر یک غرازه ماشینی آیی کشی تو ای مال اموال با. پیغمبر خدا علیه السلام فرمانتا کسی که لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمنون، زناکار در حال زنا مؤمن نہیں مسلمانی نہیں، دزد در حال سرقت و دزدی ای مؤمن مسلمان نہیں. ولا ینتهب نهبتا ينظر الناس يرفع الناس اليه ابصارهم وهو مؤمن او كما قال کسی که دیگری مالا لوٹمار کا پولی تھی اسلحہ بائی سینے آگیری کہ یا اللہ ماشین ویل کا سویچہ تحویل بھی دے پیغمبر فرمانی اسی مسلمان نے اشان سخنان خدا و رسول من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هر کسی که یک مؤمن و مسلمان یا عمدن بکشی آئی سزا جهنم ہے، نہ جهنم یک داغی یک شعله یک موقتی یک فرض کن 5 دقیقه و 10 دقیقه و یک روچ و 10 روچ، جهنم رو خالدن فیها همیشه همیشه جاودان در آتش جهنم سوچی. و غضب الله علیه، الله خشم آئی سرے، و لعنه لعنت و نفرین خدا بر سر آئی. و عذاب علیم، عذاب علیم در کمین آئی، عذاب دردناک. یہ 4 و 5 تهدید الهی هر یکی برای انسان خدا ترس عبرت گرگا، یکی ده یک دیکھ دهم کافی ہے کہ انسان اگر ذره بیم خدا و ایمان داشته دی. این مولانا صاحب از اخلاص گفت پر جنگ کئی جمعه در کار میں پیمی انسانان ناخرف و کسانی که ما فرائض دین فراموش کنگی در برابر معامله ربا و سود میلیاردها پول به یک فرد حقباز تحویل دهیم، در کنار گوش علما همراهان یکی جست نکنه که این ماشین معامله جایزه یا ناجایزه، حرامه یا نارواه یا روایش. یک حقبازی، یک غدار ناخلفی یه تو تمام این ملت بلوچستان مردمانی جنینانی دوران چه گوشان کشی لوگانش بهای کنانی به تمهشی که ما شما را چند روزه مثلا به جای چند میلیون تومو کمو که گشتر دیو. شما مسلمانی؟ شما مسلمانی چیه آخر؟ این صفات کفرن در میان ما شما و ما شما دمز مسلمانی جنی؟ مسلمانی نام همشیه که همچو سب بندی مسیطه نندی؟ کی باشه مسلمان تنها نماز وانه؟ چه نمازی که ما شما ایوانه؟ این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. الله تعالی فرمانی یقینا آن نماز که نمازی بی آن کم امر فحشا مردم اللي اجازه ده، نبی حیائی کار مردم اجازه ده، نماز واقعی که نماز خدایی بی نه به منکرات انسان جرات پیدا کنه. چه مسلم نمازی میشه که ما مسجد هم یایی و سرا پا می وجود منکر می تمام وجود تا یک معروف نیست، امر به معروف وجود نداری، امر به منکر کنی عمل نما شما. سبحان الله، یکی جمعی مسلمانان که اگر یک چندهی بودتا مزان تبلیغی پر مسجد و مدرسه بودتا میلیونی تومون یا پنج میلیون تومونی داتا ما اوشتش یا جنت خرید کو. الان گندگی همه مرد دارای میلیاردها پول و چوک اولاد و تیگا کشانا بی یک آقای آنچنانی دن که منی زر گشتر بر منی پول روز بروز اضافه من سودی. خدا اگر مسلمانتی ما شما الله ای تهدید اعلان فرمانی قرآن التیماتوم هنچکو مروچی اگر چنانچه رادیو رسانه اعلان بکن که فلان مستکبر دنیا، فلان ظالم در دنیا، فلان قدرت پوشالی دنیا مثلا آمریکا یا انگلیسا فلان کشور را تهدید کتا که در 24 ساعت اگر این کار شما ترک ندا من ای ملک شبه کشور را بمباران کنم. کی واب کبی باری اصحا تک اعلان بشکن، کی آرامش حاصل کن. و ایشی که اللہ ارسی کلام که جبرائیل آیا جناب محمد مصطفی علیہ السلام نازل کن اعلان کن که ای ایمانداران رباها ویل کنی، سودا ویل کنی، نزولا ویل کنی، زرو ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر شما واقعا مؤمنی، ای خدا تعالی کلام قرآن مجید، اگر شما ایمانداری اے مردم ربا ترک بده، سود خاری ترک بده. اگر مؤمنی شما مؤمن نہیں کہ هیچ کس هیچ، خدا تعالی معامله با غیر مؤمنان زان چی فهم بکن. و ای لم تفعلو، اگر شما ربا ہے معامله یا ربوی معاملاتا نزولی معاملاتا ترک مدعی، فعزنو بحرب من الله و رسوله، شما آماده ببی، آماده ببی برای چی؟ در مقابل جنگ با خدا و جنگ با رسول الله صلی الله علیه و آله. الله تعالی ای حکمه، ای التیماتومه، به اندازه التیماتومه یک ظالم، یک کافر، یک آمریکا، یک انگلیس، یک یهودی و اسرائیلی در دل من تو اهمیت نیست. چرا مسلمان با ای وضعیتا با ای رسوایی روبروه؟ یک قطره خون مسلمان یا ناحق ریچک بدتر از اشیه که خانه خدا یا در مکه کعبه یا کسی منهدم بکن نابود بود. و هر کار خلافی در جای بی آن مقام آ روستای آ ملک مسئولی مردم بودا زیر سؤاله. و شما مردم هر کسی به نوبه وقت به سهم وقت کسی همین قدر اطلاع رسانی کتن که به مسئولین امرا، به نیروی انتظامی، به مقام امنیتی، به نیروی نظامی شهر روستای که فلان جا من احتمال دیون دزدی مسلحی سارقی ها، ای خبر مرسنی آی در انسان کشگا، انسانی کشگا بود دست آمردم شیم شریک جرم انت بدون ترنید. ای حدیث احادیثی که درباره رعایت امنیت و حفاظت شهر مدینه آروچی پیغمبر مبارکی زبانا ارشاد فرمائن تگند که آروچی جز مدینه جایی برای مسلمان نبوتا، مدینه بوتا که مسلمان بوتا. بس من وشون که گرچه نام مدینه مبارکی شهر این در باره حفظ امنیتا ولی ایمانایتا کل هر شهر مسلمان نشین داخلین، البته مدینه شان مدینه گی، مدینه مقام، مدینه مقام. المدینة حرم من عیر الى ثور، المدینة حرم من کذا الى کذا، از فلان مقاما مدینه جاهی نام کی رواجا تا فلان جا، مثلا در شمال و جنوبا، جنوبا کوه بنام کوه عیر، شمالا کوه بنام ثور در مدینه، در مشرق مدینه لابتان یا لابتین دوتا کوه هم اردو که انگل موجود هم لابلای ساختمان مدینه، شرقی غربی جانبا اشی حدود حرم فرمان. من احدث فیها حدثا، حدثتین کسی گناهی بکن ای حدود محدوده تا کسی کار ناروای انجام بده، کاری که آئی در دائره اسلام شناخته شده نه، کار جدید خلافی ده انجام بده، کار ممنوعی از نظر اسلام انجام بده، یعنی سرقتی بکن بودا، کوچکترین گناهی انجام بده. من احدث فیها حدثا، هر کسی که اداره گناهی انجام بده او آوا محدثن، یا انسان خلاف کاریا در چهار چوب مدینه مرکز اسلام و مسلمانی آروشگین که دیگه شهر مثل مدینه دارای مسلمان نه، ابتدای امرش ادا یک مجرمی یا در این محدوده شهر مدینه جاگه بدن، آیا جا بدن برای نندگا، آیا امن برای در شهر قائل ببی، آیا اطلاع مدن که به موقع به سزای اعمال برسی. فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، خدای لعنت آ شخص سره، همه ایک جاه ده نه که آیی بدین کار که آیی جن، بلکه همه جاه دیوک، همه سکوت کنوک، همه امنیت برا آ انسان دشمن امنیت مسلمین فراهم کنو، آیی لعنت خدای سره پشتی، ملائکه خدا شخص لعنت کنن و تمام مردم آیا لعنت کنن، شما باید عبرت ببن برای ما شما. یعنی من گوشم که همین معنا برای هر شهر اسلامی، برای هر محیطی که مسلمان نشینه او دا ای پیمین انسان های ظالم، سارق، دزد، رهزن، ای پیمینان مردم اطلاع بی بگندی تو ایشانا سکوت بکن در برابر ایشان، یا اگا شهر وارد بوگا و اقدامی عملا انجام مده نسبت به ایشانی، دستگیری ها نسبت به ایشانی، خیانت خبر مرسینی، این لعنت هر مسلمان سر هست خدا و رسوله تمام مسلمین دنیای که این شخص جاهده موده تا که فردا پس فردا فلان روز موقع حاصل بکن یکی ناموس سر حمله بکن، یکی جان سر حمله بکن، یکی مال سر حمله بکن، ننگی مردم شابهار اشی ننگی برای شما، برای هر کسی که ای کارانی مسئوله ننگی، ای سکوت، سکوت مرگ باب. و من گشته ارزه نکنو و این تلخی همرانا باید شمه دلتا حداقل تا یک هفته تلخی احساس بکنید. خدا بکنه انشاءالله این همرانی، این تشر، این همرانی تندی و تلخی تأثیر طوری بروز بکن که ما شما داره یک محیط و منطقه امن و با امان ببین. و چه خدا از جلال آیه رسول آیه فرشتگانی و بهترین مخلوقات نفرین و لعنتا ما شما در امان بمان. لذا اولین وظیفه شما مردم همکاری پانگمانی برای من پیام را دهیم، برای من نامه نویسن که فلان کار بود فلان کار بود، که من تو کوی کارا از دست مامور نظامی و انتظامی شکایت بی، از فرمانده نیروی انتظامی شکایت بی، از فرمانداری گله بی، این گلگی از در درجه اول از خود من شما باید بی. من را منکم منکرن فلیغیره بیده، هر کسی یک منکری گندی ناجائز و نامشروع و ناروای کاری گندی و تی دستی رسی جلو گیری بکن بگیری تی جلو اکارا. کسی که ای توان استطاعتی نیت فبلسانی زبان کار بندی، زبان لل و نه لال و گنگ و نه، برو مسئول امر اطلاع بده آبل که عالم الغیب نه بیسارا، یقینا عالم الغیب نه، اطلاعی بده چوتی گردن ردی کن. اگر چنانچه ای توانی همنی به زبان گوشه زبانی گنگ لاله فبقلبی قلبن ای کارا بد بزن، ما شما اشکنی بی تفاوتی، بله قوتی چوک جنگ بو، قوتی مال برگ بو، قوتی دوزی بو، خدا نکرده قوتی ناموسی به مخاطره که نو احساس نراحتی کن. دیگه مسلمانه باریگاه هیچ احساسی نیدلن. من اصبح ولم يهتم بامر المسلمين فليس بمسلم، هر کسی که صبح بکن در حالی که مسلمانانی معامله برای ای هیچ غمی بر دل نیست، هیچ فکر مندی ای نی اکتوری مسلمانه نه ای مسلمان، یعنی یه مقدار وقتی مسلمانی سرا فکر کنین، تجدید نظر بکنین، وچ اعمال اصلاح بکنین و در اموری که اودا تعاضد همکاری و نصرت هم دیگر لازمه، بی تفاوت مبین تا بتوانی ما شما و دا آبرومند سفید رو و کامیاب و کامران ببین. خدا تعالی بگن که به این ارائزا منا شما را الله تعالی و تی اوامر سرا عمل توفیق بدم، مؤمنانی آیات فرامان روایات فرامانی از حد حمادیم تیر، المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مؤمن هر یکی آدگر دوسته، مؤمن مؤمن دوسته خیرخواه، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، هم دیگر به معروف به امور مشروع دستور دین تو وادار کنا و چه منکرات چه بدیان ناهنجاریان منع کنا. دیم ترا صفات منافقین بیان که همی آتن ردیفا، والمنافقون بعضهم اولیاء بعض، منافق بعضی بعضی دوست، آنی کار برعکس مسلمانانی کاره، یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، منکرات دستور دیا هم دیگرا منکرات شایع کنا و محیطان تو که و چه معروفا منع کنا. خدایا به حرمت و تی جاه و جلال و اسماء حسنا، به حرمت روح پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را از مؤمنین قرار بده و از منافقین و آن شر ما را حفاظت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.